Híradás arról, ami történik. Most ha semmit nem hallok, de a kormány a helyén van. Itt van Pávó nadrágjában. Ezt tekergessük jobbra, ezt tekergessük balra. A pontos idő, egészen pontosan. Bejött egy csávó, aki itt hagyta az ajtót. Figyelj, kimegy a hideg. Ez egy légkondicionált helység. És nincs kívánságműsor. És nem, ne haragudjál. Nagyon szépen köszönjük. 300 forint lesz, jó szórakozást. Parancsolsz? De az Infragandi itt fog föllépni ebbe a konténerbe, komolyan gondolod? Ő egy DJ, ebbe hányan férnek bele? Egy szigetlakóval beszélünk, mondom, hogy nektek. Egy szigetlakó, műhelyét itt próbáljuk. Te, itt fogja nyomni az Infragandi, csak nem sok, egy kicsit kisöprünk, aztán beengedjük azt az 500 embert ebbe a 2x5-ös helyiségbe. Te, én tudom, hogy ott hátul, azon a színpadon, arra felé, tessék. Te majd lesz. Okay, ki volt a vagy vevőszolgálat? Csak komolyan kérdezem. Okay. Semmi baj, ne haragudj, megbántottunk. Istenem, már megint elvesztettünk egy hallgatót, de nyertünk egy barátot. Köszönjük, Jági, mondjad. Halló. Halló, halló. Hát az ember csak állandóan pöröl, és akkor a végén nem sült semmi. Mindig ez a vége. Igen, mindig ez a vége.